Męczą mnie, żebym sprzedał kawał. Chyba by kupili nawet kawał gówna. O, kopi, luwak, słowa generalnie układają mi się same. T9, ale dzisiaj niekoniecznie. To wielkie szczęście, że mam stalowe nerwy jak T800. Wedo sobie zapamiętaj, robię muzykę, nie performance. Nie chcę być jebanym pajacykiem na językach. Jeker, Jordan, jeżeli masz mnie za kabereciarza, a potem rapera, to Shibora. Chuj, że lubimy polecieć ze wkulki czasem. Figloraj! Fani zawiedzeni, co to za klimat, czy beka, czy pompa? Elżbieta Bieńkowska, jebać to hidden melanż. Pije na smutno, nie mam wcale ochoty. A jak impreza już siada, to proszą mnie mordy, żebym ją postawił na nogi. Jaraz, weź sypnij żartem z rękawa. Nie mam wcale ochoty. Kurwa, chyba zacznę wkładać na knopy. Nie chcę się bawić, ta gra nie jest warta świeczki jak imieniny. Sorry, mam dziś kiepski humor. Jarek Bleczko, skurwysyny. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Stary, ja to pierdolę, ja pierwsze. Czasem zabawnie, ale nigdy śmiesznie. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Stary, ja to pierdolę, ja pierwsze. Czasem zabawnie, ale nigdy śmiesznie. Co się nie śmiejesz? Przecież w kawałkach lubisz bekę. W ogóle to kurczę, ja pierdzielę. Skąd tyle beki w ludzkim ciele? Nie wiem, dzisiaj bym bombę jebnął wszystkim. Czemu? Nie wiem, chyba biometr niekorzystny. Cenią mój humor, dzwonią gadać i gadać. A jak zaczynają słodzić, to mi cukier spada. Piniata, odpada mnie, uraczę gadką. Was nigdzie chcą ze mną choćby wyjść na spacer. Ja to bractwo aryjskie, łapiesz? Ja znowu rozegrałem to jak gówniarz. Mam mleko pod nosem i miota w uszach. Uśmiechamy się do ludzi, a to może maska u nas. Odnajdziemy się na pewno gdzieś. Spotet, czarna dupa. Popij, jak uśmieję się najszczerzej i to mówię, gdy nie patrzę trzeźwo. Dlatego zawsze chodzę z małpką, tak jak Michael Jackson. Są stand-upy, jest i stypa, o dziwo. Kiedyś będziemy z tego lać. Pozwól, że dzisiaj pomidor, okej. Okay. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Stary, ja to pierdolę, ja pierwsze. Czasem zabawnie, ale nigdy śmiesznie. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Stary, ja to pierdolę, ja pierwsze. Czasem zabawnie, ale nigdy śmiesznie. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Bezbek, będą dzisiaj mówić na mieście. Bezbek, sorry, ale beki nie będzie. Ludzie sztosy.